Wróciliśmy na jedną z naszych ulubionych w tym sezonie płyt, debiutancki album FKA Tweaks. A to jeden z tych albumów, które czasem po prostu przywołują do siebie gdzieś z półki z płytami, już nie z tej najwyższej rotacji, jeśli chodzi o datę ukazania się, bo te płyty najczęściej nie leżą na półkach, tylko sobie odpoczywają w takich stertach na wyciągnięcie ręki, no ale oczywiście zawsze przychodzi ten moment, kiedy muszą tę stertę opuścić i zająć swoje miejsce. No i wtedy to często jest już łód szczęścia, ale czasem szczęściu nie należy przeszkadzać. Thank you. Skalpel, nagranie tytułowe z ich nowej płyty Transit. I jeszcze raz muzyka, no, chciałam powiedzieć z Polski, ale po pierwsze znając przygody fonograficzne Skalpela, po drugie znając charakter tej muzyki, to tutaj narodowość, nie wiem czy ma szczególnie wielkie znaczenie, bo to są dźwięki, które myślę tak samo dobrze grają w tak wielu miejscach, więc właściwie wróćmy i nie nazywajmy tego, nie opisujmy tego ani narodowościami, ani gatunkami, bo kiedy wcześniej prezentując nową muzykę Rzeczpospolitej powiedziałam, że stęskniłam się za jazzem, później pomyślałam sobie, czy to w ogóle jeszcze jest jazz. I znowu, nie mam specjalnie potrzeby szukania szuflady dla tych dźwięków. Jedyna, jaka mnie interesuje, przegródka, to ta, że ogromnie mi się podobają. Raz jeszcze z ich nowej płyty. Thank you. nowej płyty Jazz Pospolita. Ostatnia godzina Atelier. Kogoś wam nie brakuje? Coś nie jest tak, jak powinno być w ostatnich tygodniach w tej audycji? Myślę, że stali słuchacze mogli czuć się nieco zaniepokojeni nieobecnością Nicka Cave'a, bo jego głos, jego piosenki towarzyszą nam w ostatnich tygodniach i tak będzie co najmniej do premiery filmu, który jest nim przesiąknięty, nim zainspirowany i w końcu jest o nim. Chociaż to coś troszkę innego niż dokument. Będzie czas, by mówić o tym, jak wygląda 20-tysięczny dzień z życia Nicka Cave'a, kiedy już ten film wejdzie na ekrany naszych kin na przełomie października i listopada, całkiem niedługo. No a sam Nick Cave opowie w Trójce o tym doświadczeniu i o tej przygodzie, i o tym, dlaczego się zgodził, i o tym, o wielu, wielu, wielu rzeczach, chociaż na tej liście pytań do zadania niestety dużo więcej zostało po stronie może kiedyś. Ale jestem ostatnią osobą, która ma prawo narzekać. To jest wielka przyjemność porozmawiać z Nickiem Cave'em i gwarantuję, że wielką przyjemnością jest oglądanie go właśnie w tym filmie. Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Black road long, and I drove and drove. I came upon a crossroad. The night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. This canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the devil man. Dunno who's gonna rip off who. Driving my car, flame trees on fire, sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now. In the Lorraine Motel, it's hot, that's why they call it the hot spot. I take a room with a view, hear a man preaching in a language that's completely new. Yeah. Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. Can't remember anything at all. Even though it hurts.

mine, warning me to read the signs more carefully. Now that I smile, now that I'm laughing even deeper in the sigh, now that I see, now that I finally found the one thing I deny, it's now I know, but do I stay or do I go, and it is finally I decide that I believe in the fairest of the seasons. Oh, I'm pressing, oh, I'm pressing, oh, I'm pressing. Pressing On. Raz jeszcze gdzieś obok Nico, dziś w atelier Anthony and the Johnsons. Dzisiaj słuchamy muzyki z jego epki Thank You for Your Love. Raz jeszcze z nowej płyty Julia Marcel. Tak kończy się nowy album, płyta Sentiments, Superman. Thank you.

I'm Not a Man, Morrissey ze swojej ostatniej płyty. Tak przewrotnie dość kończymy dzisiejsze atelier, bo kończymy utworami, które my wybraliśmy sobie na finał, a finałami nie są, chociaż spokojnie mogłyby być. Najważniejsze nagranie na nowej płycie Morrisseya jest pod numerem 3, a piosenka, która zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, inną zupełnie płytę rozpoczyna. Ale tak to jest w świecie naszych ulubionych piosenek, że one często gdzieś mieszają się z początkiem, końcem i wszystkim tym, co znajdziemy po środku, i mogę tylko mieć nadzieję, że i wy dzisiaj w tej audycji coś dla siebie znaleźliście. Spis wszystkich zagranych utworów na facebook.com/atelier.wy.trójce. Dziękuję i do usłyszenia. Anna Gacek. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 października, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Historyczny sukces polskich piłkarzy. Pokonali drużynę Niemiec 2-0 w meczu eliminacyjnym do Euro 2016. Bardzo jesteśmy zadowoleni z wyniku. Starannie przygotowywaliśmy taktykę, zrealizowaliśmy ją w 100%. Mówi trener Nawałka. Władze irackiej prowincji Anbar apelują o pomoc. Twierdzą, że bez niej region może wpaść w ręce dżihadystów z Państwa Islamskiego w ciągu kilku dni. W serwisie